Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Veda Hacı ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin vefatı olayı. Bu iki konu birbirine tam uç konular bunlar. Biri Veda Hacı, sahabelerin en şaşalı bir zamanı sahabelerin. Vefat da sahabelerin en acıklı bir zamanları. Veda Hacı deniyor buna. Peygamberimizin okuduğu hutbede ümmetin veda ettiği için bu isim veriliyor. Mekke-i Mükerreme döneminde hac farz değildi. Neden? Müşriklerin baskısı vardı, hakimiyeti vardı. Orada hac yapılamazdı. Hicri 9. yılda hac farz kılındı. Mekke-i Mükerreme Hicri 8. yılda fethedildi. Ertesi yılda hac farz kılındı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o yıl hacca gitmedi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Hazreti Bekir'i gönderdi. Onun emrinde giden sahabeler hac yaptılar. Nedenine gelince henüz daha etrafta müşrik kabileler vardı. Müşrikler de Kabe'ye hac yapma gelirlerdi inançlarına göre ama çıplak hac yaparlardı. Alkış yaparlardı, ısı çalarlardı. Tabii bir Allah Resulü Peygamberimizin o orta hac yapması tabi doğru değildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ertesi yıl, Hicri 10. yıl Medine'ye ve etraf kabilelere haber gönderdi Aleyhisselam Hazretleri. Ben bu yıl hacca gideceğim. İsteyenler buna katılabilir diye. Zorlama yoktu. Hac farz kılındı ama hemen yapmak tabii farz değildi. Tabii o günü yaşayan sahabeler, Müslümanlar, herkesin gönlüne bir aslan yatar ya, hepsinin de amacı ne? Peygamberle beraber hac yapmak. Medine-i Münevvere'ye yakın kabileler gelmeye başladılar. Zilkade ayının 25. günü, Zilkade. Ramazan'ı herhalde biliyoruz. Ramazan çıktı mı Şevval geliyor. Şevval çıktı mı Zilkade ayı deniyor buna. İşte bu ayın sonlarında yani 25. günü Medine-i Münevvere'de öğle namazı cemaatle kılındı. On binlerce sahabe. Peygamber arkasında namaz kıldılar. Oradan Mekke'ye doğru yola çıkıldı. İhram giyilmeden. Mikat yeri vardır. Yani de bilirler. Medine yakındır. Oraya gidildi. İki namazı orada kılındı. Öğle namazı Medine'de 4 rekat kılındı. Oradaki namazı 2 rekat kılındı farzı. O gece orada geceledi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabıyla beraber. Ertesi sabahtan Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hazırlığını yaptı. Yani tırnak kesme gibi temizliklerini yaptı. Yıkandı, gusül abdesti aldı ve ihramını giydi. Tabi bütün sahabeler ihramı giydiler. İhram namazı kılındı ve ondan sonra niyet edilip telbiye başlandı. O arada mikat mahallinde 40 bin sahabe toplanmış muhtemelen. Yani Peygamber elhamdülillah, yani ben şahsen çok seviniyorum. Peygamber yüzü güldü orada Aleyhisselam Hazretleri muhtemelen. Mekke-i Mükerreme'de 6 yılda ancak 40 Müslüman olmuştuk. 6 yıl Mekke-i Mükerreme döneminde. Hazreti Ömer 40. Müslüman olmuştu. O kadar zor ilerliyordu. O gün Mikat Mahallinde elhamdülillah 40 bin sahabe orada hazır bulundular. Peygamber'e beraber. İhram namazı kılındı. İhramla tabi giyindi. Ve telbiyeye başladılar. Yani lebbeyk, Allahümme lebbeyk buna başladılar. Tabi o Mikat Mahalli de artık o günleri tekrar görmedi, göremeyecek. Peygamberimizin o 40 bin sahabenin o telbiyeleri, namaz kılmaları orada, oradan yola çıkıldı Mekke-i Mükerreme'ye doğru. Yolda hep iltihaklar oldu yolda. Arada yaşayan kabileler hazırlığını yapmışlar. Peygamber'e gireceğini biliyorlar. Hep yolda iltihaklar başladı. 3 bin, 5 bin, 10 bin derken Mekke'ye gelindiği zamanlar 100 bini aştı. Elhamdülillah. Dedim ki o gün için o çöllerde ilk olarak böyle bir toplum görülüyor. 100 bini aşkın bir sahabe grubu. Her birinin kalbinde Peygamber'in aşkı, Peygamber'e daha yakın olabilme. Tabi 100 bin kişi var. Peygamber'in devede, hep devedeler. Her biri istiyor ki gönlünde Peygamber'e daha yakın olabilse Peygamberimize. Ama izdiham yok. Öyle kargaşa yok. Neden? Herkes diğer din kardeşini kendine tercih ediyor. Kendine bakınız böyle. Öyle gayet itaatkar, sakin bir şekilde. Tabii onların aldığı ruhsal hali biz şu anda hayal edemeyiz bile. O çöllerin dili olsa, ona dili var da gerçi bizim duyacak kulağımız olsa da onu duyabilsek, çöldeki havayı alabilsek, bu şekilde ruhsal manevi bir hal ile 100 bin aşkın bir topluluk Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Zilkade'ye tabi çıkmıştı yolda. Arkadan Zilhicce ayı giriyor İslam aylarından. İşte bu Zilhicce'nin 4. pazar günü sabahı Mekke-i Mükerreme'ye gelindi. Beni Şeybe kapısı deniyor, giriş kapıları vardır. Oradan girildi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Beytullah'a, Kabe'yi görünce durdu, tekbir aldı. Dua etti orada. Tabi bütün sahabeler tekbir aldılar muhteremler. Hep iş yanıyor Allah diye. Her biri tam %100 dörtlük Müslüman her biri de. Her bir sahabe. Erkeğe kadını bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tavaf etti. Tavaftan sonra biliyorsunuz 2 rekat tavaf namazı kılınıyor. Makam-ı İbrahim var. Onun arkasında kılınıyor. Peygamberimiz tavaf namazını kıldı. Oradan Safa Merve Tepesi var. Say ediliyor. Tabi bunun aynısına girmeyeceğim de. Şimdi çok özettiğini özeti yaparak yani o hali bir nevi yaşayacaksın inşallah. Hatırlamak amacıyla yani. Yoksa konuya fazla girmeyeceğim tabi. Oradan Safa Tepesi'ne gidildi. Peygamber Aleyhisselam Safa'ya çıktı. O zamanlar Safa Tepesi bayağı yüksekti. Etrafı dolu doldurulmamıştı. Şimdi Safa Merve arası tabi doldurulduğu için tepe çok küçük kalıyor şu anda. O zaman bayağı büyük tepeydi zamanlar. Gerçi yine şu anda Safa Merve üzeri yine eski doğa yapısını koruyor, üstü koruyor ama fakat arada tabi dolduruldu şu anda. Yine o zamanlar arada duvar falan olmadığı için Safa'ya çıkınca oradan Kabe mazumu açıkça görünüyordu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Safa'ya çıktı, tekbir getirdi, tehlil getirdi. Kabe'nin dua tümbeti için dua etti. Oradan Safa'ya, Merve'ye doğru yürünüldü. O arada Hazreti Ali Yemen'de görevliydi. O da Yemen'den geldi. Orada peygamberimize katıldı. Bu arada durmadan gelen kafiler vardı. Çünkü bazıları da Mekke'nin öbür tarafından, yani daha güneyinden gelenler olduğu için onlar doğrudan direkt Mekke'ye geldiler. Aşağı yukarı 124 bin sahabe oldu muhteremler. Öyle bir sahabe elhamdülillah. Ama ne tavafta izdiham var, ne sahide izdiham var. Kimse kimseyi incitmiyor. Kimse ben efendim şu yaklaşacağım diye kimseyi üzmüyor. Böyle birbirine saygı, sevgi, kardeşlik, tek gönül, tek kalp, tek beyin gibi her biri de Resul aşkı yanarak böyle tavaf ettiler, say ettiler. Perşembe günü oldu. Pazara gidildi. O gün sabahtan gidildi. Pazartesi orada kalındı. Salı çarşamba Mekke'de kalındı. Perşembe günü Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah namazını Kabe'de kıldıktan sonra İmamoğlu tabi Hazretleri oradan Mina'ya gidildi. Perşembe günü. O güne yevmi terviye deniyor. Yevmiye terviye deniyor. Arefe'den bir gün evvel yani. Yevmi terviye deniyor. Oradan sabah namazı Mekke'de kılındı, Kabe'de kılındı. Mina'ya gidildi. 5 vakit namaz Mina'da kıldılar. O gün öğle, ikindi akşam yatsı, sabah namazı orada kılındı ve Arefe günü de oldu. O yıl Arafa günü Cuma güne rastladı muhteremler. Allah'ın takdiriyle tabi yani. Yani tesadüf değil de bunlar. Mevsim bahardı. Mevsim bahardı. Gece ile gündüzün eşit olduğu gündü. Yani 20 Mart. Bütün dünyada eşit olur. Biliyoruz iki gün vardır. 20 Mart, 22 Eylül. Bu iki günde bütün dünyada eşit olur gece gündüz. İşte o günde bakın Allah'ın takdiriyle bahar mevsimiydi. Gece gündüz eşitti. Birbirine denkti. Ve mübarek Cuma günüydü. Onun için de ne oldu? Hacı Ekber oldu. Tabi peygamber nasip olmasın. Kim nasip olacak Hacı Ekber? Resulullah nasip oldu. Hacı Ekber oldu. Arafat'ta tabi durumlar biliyorsunuz az cemaatimiz. Orada öğle namazı, iki namazı tabi beraber kılınıyor. Arafat'ın önemi nedir? Vakfe. Vakfe. Arafat. Hacın 3 tane farzı vardır. Bir ihram giymek mikatta, biri vakfeye durmak, üçüncüsü de farz tavafı vardır. Mina'dan dönüşten sonra. Bilhassa Arefe günü haccın bel kemiği Arefe günü hatırlamalar. Soruldu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne Ya Resulallah hac nedir? Şura buyurdu. El haccı el Arefe buyurdu. Hac Arafa'dır. Arafat'ta bulunmaktır. O gün tabi her yıl öyle oluyor da mesela Tavaf'ta, Mina'da, Müzdelife'de İnsanların hepsi bir arada olmayabiliyorlar. Bir grup tavaf ediyor, bir grup başka yerde oluyor, bölünüyorlar. Ama Arafat'ta o gün herkes orada muhtemelen. Orada. Tabii o yılki Arafat, o yılki Arafat, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri başlarında 124 bin sahabe-i kiram, her biri hak aşıkı, her biri ruhsal halden büyük yüksek makamlarda, her biri de. Arafat'ın da önemli olan konusu nedir? Konumu vakfe. Vakfe durmak anlamına gelir. Yani durup ayakta özellikle durabilenler, hasta olmayanlar ayakta durup dua etmek Mevlamıza. Duaların kabul olduğu yer orası ve senenin, yılın En üstün günü de Arafa günüdür. Kurban Arafesi günüdür. Yılın en eftar günüdür. Gün olarak. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin orada biliyorsunuz meşhur bir hutbesi vardır Arafat'ta Peygamberimizin. Buna veda hutbesi deniliyor buna. Peygamberimizin devesinin adı Kusva'ydı. Devesi Kusva. O deve. Peygamber o deveyi severdi muhteremler. O deve Peygamberimizi severdi. Deve de. Peygamberimize o deve üzerinde vahiy gelince o deve de öyle feyiz alıyormuş ki o deve de deveden karnı sanki yere dokunuyormuş. İnliyormuş deve öyle. Feyiz alıyormuş deve. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada veda hutbesi. Tabi uzun hutbe. Hepsini tabi şey yapamayız da. Yalnız birkaç tane oradan bir paragraf aldım adı cemaatimiz. Onu da inşallah tekrar bir hatırlayalım. Peygamber hutbeleri başında bir evvela Allah'a hamdü sena ederdi. Besmele'den sonra başlardı. Biri peygamberin şu oldu oradaki ümmetine orada veda tavsiyesi. Cahiliye döneminde kalan kan davaları artık burada bitti buyurdu. Kan davaları bitti artık buyurdu. Elhamdülillah Müslüman oldu. Din karışı oldu. Önceki kan davaları unutulacak. Peygamber buyurdu, unutuldu be. Bir de peygamberin temas ettiği konuda faiz konusudur, faiz. Yani peygamberimizin bu Arafat gibi hesabının tamı ulaşabildiği ve son yaptığı veda konuşmasında peygamberimizin bir de faiz üzerinde durması tabii çok düşündürücü az cemaatimiz. Faizin durması. Demek ki faiz bu kadar tehlikeli bir şey faiz muhteremler. Yani faizin gölgesinden kaçma gerekiyor. Yani faiz deyince ondan kaçma gerekiyor. Tozundan kaçma gerekiyor. Bir de peygamberde bir tavsiyesi de oldu. Aile hayatı ilgili olarak şöyle buyurdu. Sizin hanımı üzerinde hakkınız var. Olduğu gibi onların üstünde hakkınız var buyuruyor. Onlar hanımlar sizin hakkınızı gözetsinler. Siz onlara iyi muamele yapınız buyuruyor peygamber. Yani tabi bunun daha ayrıntılı bunlar. Demek ki peygamberden seçtiği konudan biri de aile hayatındaki düzen, denge, huzur meselesi az cemaatimiz. Gerçekten bir kişinin erkek olsun, kadın olsun. Eğer ki aile yuvasında huzuru yoksa işi gücü ne olursa olsun onun için dünya cehennem olur az cemaatimiz. Çocuklar perişan olur. Ahlaksız olur çocuklarda. Peygamber'in seçtiği konu birden bu. Aile hayatı, aile düzeni. Erkeğin de hanımı üzerinde, hanım erkeği üzerinde hakların bulunduğunu, her ikisinin de hakkın gözetmesini buyurdu. Peygamber şu anda şöyle de buyurdu ama, onlar sizin hakkın yerine getirince, siz onlara güzel darının buyurdu. Hüsnü muamele buyurdu. Hüsnü muamele. Yani öyle bağırma, şarık yapmayın buyurdu. Yine peygamberde bir tavsiye şu oldu. Arkamdan sizlere iki şeyi bırakıyorum dedi. Bu iki şeye sımsıkı sarıldığınız zaman artık sapıtmazsınız, yoldan çıkmazsınız. Nedir bunlar? Buyurdu. Biri Kitabullah. Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim, biri de peygamberimizin sünneti buyurmaktadır. Demek ki bir toplum, bir millet, ümmeti Muhammed'den, Allah korusun, Allah'ın kitabından peygamber sünnetinden dışarı çıkarsa, başka inançlara, gidonlara sapılırsa artık o dalalete kalmış oluyor, sapıtmış oluyor. Ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir de şu ilavetin sonunda burada dedi, hazır bulunanlar benim bu sözlerimi burada bulunmayanlara tebliğ etsinler, duyursunlar. Ve şöyle buyurdu, öyle olabilir ki burada bulunmayanlar bundan daha iyi bunu anlayabilirler de buyurdu. Ve Peygamber sonunda hesabına şöyle yaptı. Hel bellâutu hesabım. Ben sizlere Rabbimin bütün emirlerini tebliğ ettim mi? Söyledim mi? Bütün sahabeler tek ağızdan evet ya Resulallah bellâutu. Sen bize her şeyi tebliğ ettin, her şeyi bildirdin dediler. Bütün sahabeler. Arafat'ta oluyor bu iş. Bunun üzerine Resulü Aleyhisselam Hazretleri iki elini kaldırdı. İki elini havaya kaldırdı. Şöyle buyurdu. Ya Rab şahit ol. Ya Rab şahit ol. Ya Rab şahit ol. Neden? Mahşer günü Mahkeme-i Kübra'da peygamberler de sorguya çekilecek. İşte korktuğu için, çekindiği için, işkenceden kaçtığı için eksik bıraktığım bir şeyi. Peygamberi elini kaldırdı. Hatta peygamber şeyi düştü arkasına, el kaldı böylece, kaldırdı. Ya Rab şahit ol, Ya Rab şahit ol, ister bağırdı muhteremler. Peygamberimizin peki bu sözü orada tam duyuldu mu? 100 bini aşkın tabi sahabe var, iniş meydanında. Sahabeden bir zat vardı muhteremler. Rebia bin Ümeyye bin Halef denen kişi. Adı Rebia. Ümeyye bin Halef'in oğlu Rebia. Sesi çok ama sesi çok gürmüş sesi bakınız. Davud'un sesi. Öyle gür sesi varmış. Peygamber yanı başından durdu. Peygamber'in her sözünü o tekrarladı. Tekrarladı. Rebia bin Ümeyye bin Halef. Şimdi bu kişinin bu ismi benim dikkatimi çekti azıcamada. Bakınız Allah'ın hikmetine bakınız. Babası Ümeyye bin Halef babası. Kim bu adam? Hazreti Bilal'ı Mekke'deki sahibi. Hazreti Bilal'ın kölesiydi. Hazreti Bilal'ı işkence yapan kişi oydu işte babası. Ümeyye babası. O kadar İslam düşmanı, peygamber düşmanı Hazreti Bilal Allah demesini içine sindiremedi. Öyle işini yapan kişi ve bu kişi Bedir'de öldürüldü. Ağzından kaçma estağfurullah. Gebertildi diyelim, kaba konuşan muhteremler gebertildi. Bakın bunun oğlu Ümeyye daha Mekke'de bir peygamber düşmanı. Kur'an düşmanı. Aşırı düşman ama kendisi yaşlı olduğu halde Bedir'e savaşa geldi. Sır peygambere savaşsın diye. Yaşlı olduğu halde. Bedir'de de savaştı, dayandı. Çoğu kaçtı, ordu bozuldu. O kaçmadı o bakın. O kadar küfründe sabit kaldı. Böyle savaştı, o kadar savaştı. Adli şişmiş, kilolu. Bugün kendisinin fazla kilosu da vardı kendisinin. Zırta giymiş, iyice şişti. Ondan sonra teslim oldu. Teslim olunca Hazreti Bilal görünce onu karşıdan bağırdı. Ümeyye denen bu kafir, bu dedi, vurun bunu dedi. Ensar hemen onu saldırıp orada geberte kendisini. Hatta zırhını çıkaramadılar bile, o kadar şişmiş kendisi. Hemen çukura gömdü, topuk attı üzerine kendisini. Ama oğlu bakınız, Resulullah'ın yanı başında Arafat'ta, o en mukaddes kutsal günde Hazreti Rebia, o peygamber sözlerini tebliğ ediyor adam. Yani ölüden diri, küfür kafirde mümin doğuyor. Buraya kadar Arafat'ta işte yolunda sahabelere göre. Peygamber'e haber geldiler. Sonra gelenler peygamberle buluştular her biri. Hep peygamberin çevresindeler. Tavaf edildi. Sa'y edildi. Arafat'a vakfiye duruldu. Namaz kılındı. Tabi ilahi feyiz yağıyor onlara. Ruhsal zevk onlara yağıyor. Yani o halin milyarda birini bir an yaşayabilsek emin olun derler. Cennetten vazgeçeriz bakınız. O tat çok daha tatlı, cenneti aşan bir tat. Öyle bir tat. Sahabeler çok güzel durumdalar. Ama ikinden sonra akşam üzeri bir olay oldu. Cebrail Aleyhisselam geldi peygamberimize, deve üstüne peygamberimiz ayet-i kerime getirdi. Maide ayet 3'te. Ayetlerini kısa alıyorum. Tamamını okumayacağım. Bismillah. El yevme ekmelleküm dineküm. Ay geldi. El yevme bugün Mevla buyurdu. Ekmeltü ikmal ettim, tamamladım, kemale erdim, olgunlaştırdım. Leküm sizin için dineküm dininizi. Din artık tamamlandı. Yani dinle ilgili, İslam'la ilgili ne kadar ahkami hükümler varsa, farz varsa onlar tamamlanmış oldu. Bu ayet-i kerime gelince Peygamber bunu eshabına orada hemen tebliğ etti. Sahabeler yine seviniyorlar. Çoğunluk olarak dinimiz tamamlandı. Din tam kemali olgunluğu buldu dinimiz. Seviniyorlar. Hazreti Ebubekir o Sıddık Hazretleri, Radhan Hazretleri ağlamaya başladı. Ses tutamıyor kendisini. İşin sesle ağlamaya başladı. Baklar sahabeler, Hazreti Bekir ağlıyor. Ya Resulallah, Ebu Bekir niye ağlıyor acaba? Sorun bakalım. Peygamber de biliyordur ama sorun bakalım. Peygamber sordu. Ya Ebu Bekir, sen niye ağlıyorsun? Bak herkes seviniyorlar. Şöyle de, Ya Resulallah, sen bu İslam dinini tebliğe geldin. Kur'an-ı Kerim'i tebliğe geldin. İslam tamamlandı. Tebliğ görevi tamamlandığına göre senin görevin de tamamlanmış olacak. Yani dünyadan gideceksin anlamında. Peygamberimiz evet ya Ebu Bekir buyurdu. Bunun üzerine sahabe hep ağlamaya başladılar. Din tamamlandı. Peygamberimizin görevi de tamamlanmış oldu. Onun görevi tebliğ etmek. İslam dedi ne olacak? Olan kulların takdir arası Mevlamız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri akşam güneş batıdan sonra Arafat'tan devesine bindi. Arkasına Hazreti Üsame'yi aldı. Hazreti Üsame, Hazreti Zeyd'in oğlu. Ümmü Eymen'le Zeyd'den doğan Hazreti Üsame. Genç, çok genç, delikanlı kendisi. Peygamber onu çok severdi Peygamber. Evladı gibi severdi onu. Üstad Peygamber devesinin arkasına aldı onu. Oradan Müzeyfe'ye gelindi. O gece tabi orada kalındı. Sabah vakfi yapıldı. Orada Mina'ya gidildi. Mina'da o günün yanında bir tek şeytan taşlanır ilk günü. Şeytan taşlandı. Peygamber Hazretleri kurbanını kesti. Ve orada tabi tıraş olunuyor. O güne kadar Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tıraş olduğu zaman saçlarını, sakalını, fazla kıllarını kestiği zamanlar bunu bir yere gömerdi o güne kadar. O gün Peygamber'i gömmedi, gömdürmedi. Peygamberimiz usulüyle tıraş olduğumuz dönemde orada. Peygamberimiz saçlarını böyle birer birer hesabına dağıttı o günü. Dağıttı, birer birer. Dağıttı. O zaman anladı ki sahabeler de artık Peygamberimiz çok yakında buradan gidecek. bize saçını, sakalını emanet ediyor bize. İşte bugün ziyaret ettiğimiz sakal-ı şerifler bunu azı cemaatimiz. Hepsi sakal değil bunların. Peygamberin saçı da. Zaten Peygamberimizin her cüzü, her parçası kutsaldır böyle. Yani hiçbir şey fark etmiyor. Orada Peygamber Aleyhisselatü'nü sahabelerine böyle kesin saçını, sakalını onlara birer birer dağıttı. Böyle. Dağıttı onlara. Yalnız Halid bin Velid Hazretleri, ya Resulallah, bana en öndeki saçını bir tane verir misin buyurdu. En önde. Peygamberimize peki ya Halid ki Seyfullah, Allah'ın kılıcı peygamberin taktığı lakap kendisine, onu verdi. Hazreti Halid bin Velid de onu baştaki takkesinin içine dikti onu. Dikti. Hep onunla savaşlara girdi. Hep onunla savaşlara girdi. Hiçbir zaman zırh giymedi. Çoğu zaman kollarına bile sıvardı. Önünde savaşırdı. Genellikle başkomutanlık yapardı kendisi. Peygamberden sonraki dönemde yani bu. Başkomutanlık yapardı kendisi. Şam'ın da Fatih odur. O Şam'ı fethetti kendisi. Suriye'nin çoğunu fethetti. Zaten kabri de Humus'ta. Kabri de Şam'dan sonra Halep Humus'a, Ham arasında şeyde, kabri şerifi de orada. Bir gün Rumlarla savaşırken Halid bin Velid, ordunun başında, başkomutan kendisi de savaşın en kritik bir anında, öyle kritik bir anında, askeri açıdan Hazreti Halid'in baştaki takke yere düşüyor. Sarı sarmış onun üzerine. Yere düşünce karşıdan düşmana saldırıyorlar kılıç kılıca. Düşmanlar sanki gözü görmedi. Attan aşağı indi, o takke başına koydu, altına da bindi, savaş başladı. Sonra sola, ya sen ne yaptın Halid be? Bu savaşın en böyle kritik bir anında, tehlikeli bir anında insan bir takke için bu tehlike gözü alır mı? O zaman söyledi, o takke üstlerimizde saçında bir kıl vardı bu muhtemelen böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miladan tabi taş olduktan sonra yine Mekke-i Mükerreme'ye geldi ve o günkü tavaf, farz tavafı deniyor ona, onu yaptı ve Kabe'nin içine girdi Peygamber Aleyhisselam. Kimler girdi? Peygamberle beraber. Tabi Kabe'ye binası biliyorsunuz küçük, belki de olmaz. Kimler girdi? Hadis-i Şerif Buhari'de Dehal Resulü Aleyhisselam Sırrı El-Beyt'e Hu ve Üsame bin Zeyd ve Bilal ve Osman bin Talha Fe'aleku aleyhim. Bak muhteremler. Peygamber girdi Beyt-i Şerife. Hazreti Üsame de, Azabası Üsame, o da girdi. İkinci Hazreti Bilal Habeşi, o da Peygamber'e böyle girdi bakınız. Biri de Osman bin Talha. Bu kim? Bu da Kâbe anahtarı bundaydı. Görevliydi bu. Belki bunun için bu tercih edildi. Üç kişi peygamberle beraber yalnız. İçeri girdiler. Kâbe içeri girdiler. فَاَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ Sonra gelen üzerine kapı kilitlendi, kapandı kapı. Başı almadılar. Tabi kimse de ile gireceğim demiyor tabi. Girdiler. Dışta kalan sahabeler şimdi heyecanla, heyecan doğrultu onlara şimdi. Acaba peygamber şey ne yaptı, namaz mı kıldı, ne yaptı acaba? Çıkınca ilk olarak Hazreti İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer, o koştu, Hazreti Bilal sordu. Ya abi Resulü ne yaptı işlerde? Namaz kıldı. İki yat namaz kıldı. Nerede kıldı? Rüdü Yemani'nin iki direk arasında kıldı buyurdu. Yani Peygamber Aleyhisselatü Kabe'ye girince, tabi kapıdan içeri girdi. Arkası Peygamber'in Kabe'ye kapıya kalıyor. Rüdü Yemani karşısına geliyor. Peygamberimizin Kabe duvarının önündeki duvara 300 kadar mesafe kalmış. Açık bir 1,5 metre mesafe kalmış. Orada namaz kılmış Aleyhisselatü Vesselam. Ve elhamdülillah az cemaatimiz hac görevi bitti. veda tavafını yapıldı. Hac görevi bitildi. Medine-i Münevvere'ye dönüldü. Artık ayda Zilhicce ayında artık son günleri. Zaten 10. gün Kurban Bayramı oluyor. Son günlerinde Medine'ye dönüldü. Ama Peygamberimizin tabi imtihanı bitmiyor dünyada. Ne oldu? Oğlu İbrahim'e öldü vefat muhtemelinde. 16-17 aylık idi. Peygamber son zamanda olmuştu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri haçtan döndü, geldi. Dediler ki, ya Resulallah, oğlu İbrahim çok ağır hasta. Ağır hasta. Peygamber eline aldı oğlu İbrahim'ini. Tabi evladı, son küçük yavrusu, bir baba şefkati olarak da. Sonra Peygamber'in tabi kalbi çok yumuşaktır kendisi de, şefkatli. Peygamber işte bir yandı, oğlunu kucağına aldı. Ama bakın aziz cemaatimiz, Peygamber de olsa elinden bir şey gelmiyor. Kader, takdir, ecel yazılmış. Şu okusu varsa iyi olurmuş. Muş muş yok aziz cemaat, yok böyle şeyler böyle. Ve Peygamber'in kucağında oğlu İbrahim vefat etti. Cennet-i Bakı'ya götürüldü. Peygamber arası mezara girdi. Kendi eliyle ona tabi toprağı verdi. Toprağı verdi. Hatta o gün güneş tutulmuştu bile. O konuda önce geçmişti. Peygamber'i çıkarırlarken baktılar Peygamberimizin gözleri yaşlı. Peygamberimizin gözleri yaşlı. Sordular, ya Resulallah, bir sen ağlamaktan engelliyorsun, men ediyorsun. Sen ağlıyor musun ya Resulallah? Hikmeti ne? Şöyle buyurdu muhteremler, Peygamberimiz mübarek işaret parmağıyla kalbine götürdü. Burası yanar bu. Burası yanar. Bu ağlar. Dilinle şikayet yok Mevla. Ona göre razıyım buyurdu. Peygamber şöyle buyurdu. Oğlum İbrahim henüz dünyada süt emme dönemi tamamlamadığı için ona Rabbim iki melek verdi kadın şeklinde. Ondan onu aldı kucaklarında emziriyle buyurdu muhtemelen bakan. Yani çünkü öldüğünü bilmiyor ama. Öldüğünü bilmiyor. Rabbim tam ona bir sağlık sıhhat verdi arada. İki melek anne şeklinde, kadın şeklinde onları Rabbim onları gönderdi. Öyle buyurdu Resulullah. Böyle buyurdu. Ondan sonra şu anda emziriyorlar buyurdu o cemaatimiz. Zilhicce'den sonra azı cemaatimiz İslam'da yılbaşı olan Muharrem ayı geliyor. Muharrem ayı geldi. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin önceki zindeliği artık göremiyordu sahabeler Peygamberimizde. Bakıyor sahabe Peygamberimize. Peygamberimize bir yavaşlama, bir yorgunluk alametleri üzerinde, bir rahatsızlık alametleri var üzerinde. Sahabeler bunu yol yorgunluğuna yordular. Tabii hacca gidildi, gelindi. Sonra orada Peygamberimiz hesabında hepsi ilgileniyor ama. Aşırı tabii yorgunluk bu. Dediler ki bu dediler, Peygamberimiz yol yorgunluğu bu dediler. Hiçbir zaman sahabeler Peygamberimize ölümü yakıştırmıyorlar. Yani bunu gönlünden geçiremiyorlar. Geçiremiyorlar. Muharrem ayı geçti, arkadan Safer ayı geliyor. Safer ayının yarısından sonra Medine'ye bir haber ulaştı ki Roma ordusu sınırda toplanıyor. Medine'ye saldırı geçecekler diye. Bu üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hemen haber verdi. Cihat emrini verdi. İsteyen tabi gönüllü toplanacaklar. Ordu toplanmaya başladı. Ve Hazreti Üsame'yi Peygamberimiz orduya emir, yani komutan tayin etti Üsame, genç olduğu halde. Hatta bazı sahabeler yarışıyor, bu çok genç, deneyimsiz dediler. Hayır, o işini bilir böyle şey. Yani adı cemaatimiz Peygamberimizin bakınız uyguladığı bir yöntem vardı. Her zaman belirli kişiler görebaş olmazlardı. Neden? Allah Teala zaten bir şeye takdir etmişse olacak. Yani kişiler fazla büyütülmesin. Haşa kişiler haşa putlaşılmasın kişiler. Hatta bu savaşa Peygamber emir verdi. Hazreti Ömer'in Sıddık bakınız. Hazreti Ömer'in Faruk. Hazreti Ebu Beyde gibi kişiler de katılacaklar. Ama Üsame gibi genç bir çocuğun delikanlının emri altına girecekler. Bu şekilde böyle işte. Yani bilmek gerekiyor ki demek ki kaderde ne varsa Allah kula yardım eder tabii. Hazırlıklar başlandı. Hazreti Üsame tabii sancağı aldı diklerken Peygamberimiz artık rahatsızlığı artmaya başladı. Neyle başladı cemaatimiz? Baş ağrısı. Hemen her peygamberin baştan gelen bir hastalık bu. Baş ağrısı. Peygamberimize de çok şiddetli baş ağrısı başladı. Efendim işte okusa, mısır yazırsa günümüzde bunlar vardı. Böyle saçmalıklar bu şekilde böyle. Bakın Allah'ın Resulü'nün başı ağrıyor, başı. Baş ağrısı hastalığı başladı. Sonra ateş yükselmeye başladı Peygamberimizin. Ateşi. Aşırı ama. Sahabe dokununca el yanına sahabeler. Yüksek ateş ve muazzam baş ağrısı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri artık tabi eshabında bir vedalaşayım dedi. Hazreti Ali ile Hazreti Fadıl bin Abbas. Fadıl Hazreti Abbas Peygamber'in amcası. Amcaoğlu oluyor. Hazreti amcaoğlu hem damadı oluyor. İkisinin Peygamber'in kolunu tutarak Peygamberimiz mescide geldi. Öğle namazından önce minbere çıktı, oturdu. Şöyle buyurdu. Peygamber Allah'a hamd sayandan sonra Ya eyyühen nas Ey insanlar, ey eshabım Kimin arkasına vurmuşsam gelsin. İşte arka. O da bana aynen vursun, hakkını alsın benden. Kimin malını, parasını almışsam, işte ödünç, ne hangi yol olursa olsun, vermemişsem, gelsin, işte malım neyse alsın benden. Peygamberimiz çok durdu. Çok durdu. Kimse tabii çıkmadı o anda. Peygamber indi minberden, öğle namazını kıldırdı. Tekrar peygamber minbere çıktı gene. Hastan peygamber. Halsiz ama çok. Peygamber zor minbere çıktı. Ayakta duran peygamber oturdu. Yine başladı. Eshabım, sakın ha incinirim zannetmeyin beni. İncinmem. Kimin bende hakkı varsa ille gelin isteyin bende. O mahşere kalmasın. Ben daha sevineceğim. İle çıkın kim var zaten. Biri çıktı. Ya Resulallah benim senden 3 dirhem alacağım var dedi. Dirhem gümüş para. Altına dinar derlerdi. 3 dirhem alacağım var. Peki. Kişi bunu arz etti. Nedir arz etti? Ya Resulallah bir gün senin yanına bir fakir geldi. Senden bir şey istedi. Sen ona bir şey vermek istedin. Yokladın, hiçbir şey yok üzerinde. O zaman ben de ödül istedin sen ya Resulallah. Ben sana 3 dirhem verdim. Ama o zaman sen bende ödül istedin sen bunu ya Resulallah. Sen bunu unuttun vermedin bana. Peki dedi. Hem malından 3 dirhem bana verildi. Daha orada verildi. Peygamberimiz bundan sonra Hazretleri bu muhtemelinde onlara 3 tane burada tavsiyede bulundu onlara. Biri şöyle buyurdu. Benden sonra dedi Arap ceziresinde yani Arap Yarımadası'nda tek müşrik bırakmayın dedi. Onları buradan çıkaran buyurdu. Ki bugün kadar imana gelmeyenler artık imana gelmezler. Onun arada bir çıvandır. İslam'a zararları olur. Arabistan'dan tek müşrik bırakmayın. Onları buradan çıkarın. İkinci tavsiyesi benden sonra da yabancı devletlerden elçiler geldiği zaman Ona iyi davranın. Elçi ne amaçla gelirse gelsin. Elçinin suçu yok buyurdu. O gönderilmiştir. Gelen elçilere iyi davranın. Onları ağırlayın, yedirin, içirin, ona gülünüz gösteriniz, ona ilgileniniz. Üçüncüsü Peygamber şöyle buyurdu, sesini kısarak bırak Peygamber şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu kulunu dünya ile vüsat arasında muhayyer kıldı. Dünya ile, dünyada yaşaması ile vüsat Allah'a kavuşma arasında Allah kulunu, kim söylemedi, Allah kulunu burada muhayyer kıldı. Kula bu seçim hakkı, senin hakkı verildi. Kul Mevla'yı tercih etti. Anlı tabi sahabeler ki kul dedi Peygamber'in kendisi. Kendisi. Ona Mevlam çünkü buyurmuş kendisine, ya Muhammed'im istersen ebedi dünyadan kal kıyamete kadar. Hiç ölüm sana tattırmayayım. İstersen bana kavuş. Peygamber bakıyor ki artık İslam'ı tebliğ etti. Eshab-ı kiram yetişti, her bir yetiştiler. Her bir yıldız gibi oldular. Peygamberimiz tabi Allah aşkı sevdiği yanıyor. Volkan yanıyor. Yanıyor Mevla diye. Yanıyor, yanıyor. Dolayısıyla dünya ile savaşta hesabında meşgulken de bunlar bir oyalama oluyor. Hepsini böyle arınıp temizlenip sırf kendini Mevla'ya vermek, aşkullah'a tatmak onu istiyor. Öyle buyurdu. Kul Mevla'yı tercih etti buyurdu. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin artık hastalığı ağırlaştı. Yalnız ezan okununca Mescid-i Şerif'e, camiye gelirdi. Mihrap'ta namazı kıldırırdı. Ama hiç konuşmadan, eshabiyle görüşmeden, öyle bir sohbet yapmadan evine giderek yalnız giderdi. Bu tabi sahabeler için çok korkunç bir vahim olay oldu sahabeler için. Alışmışlar Peygamber'in sohbetine. Namazdan çok kereler Peygamber eshabına dönerdi. Onlarla sohbete bulundurdu. O Peygamber sohbetinde cenneti aşan ruhsal feyizler, ağlayanlar, bayılanlar, içi yananlar, hatta melekleri görecek duruma gelenler olurdu o anda. O kadar maneviyat yücelirdi. Böyle tatlı haller olurdu. Baktı sahabeler, Resulü Aleyhisselam Hazretleri çok bitkin, çok halsiz. Hazreti İbrahim zaten gidip götürüyor kendisini, getiriyor mescide kendisini. Ancak mihraba geliyor, namazını kıldırıyor. Sünneti bir pek kılmıyor Peygamber'de. Farzı kıldırıyor, evine gidiyor, İslam'a çekiliyor. Şimdi ne yapacak sahabeler muhteremler? Ne yapacak sahabeler? Malla olsa her biri her şeyini atacak. Paralel olsa bu iş. Olmuyor. Canlı olsa her birinin kendi canını verecek de herkes de ana babası evladında peygamber kurban edecek. Her biri bu şekilde sahabeler. Bu da olmuyor tabi. Bunun üzerine artık Medine-i Münevvere'yi bir matem bürdü Medine-i Münevvere'yi. Peygamberin bu duruma gelmesi Medine-i Münevvere'de sanki kara bulutlar Medine'ye sardı. Orada hava, ortam, atmosfer değişti Medine-i Münevvere'de. Herkes şaşkın bir halde herkes. Kimse işine gidemiyor, gücüne gidemiyor. Yemek yemeleri değişti. Hurmaları kimse toplayamıyor. Kimse devesini sağamıyor artık. Hayat karmaşık oldu. Herkes şaşkın, dalgın. Mescide toplanıyorlar, etrafa dolu geziniyorlar. Kimseyle konuşamıyorlar sahabeler. Öyle bir aralı sahabeler. Hazreti Abbas geldi Peygamberimize. Abbas Peygamber amcası. Peygamber kalan son hayatta son amcası. Geldi. Ya Muhammed yeğenim. Bak eshabın seni çok üzülüyorlar. Yemeden, içmeden kesildiler. Şaşkın şaşkın alışıyorlar. Geldi hiç olmazsa onunla birkaç kelime konuş hiç olmazsa bari. Peki amca ama yürüme halim yok. Hazreti Ali ile Hazreti Fadıl. Fadıl Hazreti Abbas'ın oğlu. İkisi geldiler. Peygamber ikisinin omuzuna yaslandı. Peygamber Aleyhisselam ayaklarını böyle yere sürüyerek, adam atamadı durumdaydı, sürükleyerek meşte girdi, minberin ilk basamağına yukarı çıkmadı. Oturdu, eshabına yüzünü döndü. Bilal'ı çağırdı. Ya Bilal, haber ver, bilmeyen eshabıma dışarıdakilere, geri toplansınlar. Hazreti Bilal, o mübarek sesiyle haber verdi. Resulullah bir konuşma yapacak. Akın akın tabii, koşan koşana geldiler. Ayaklarda bile yer kalmadı, toplandılar. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin yine bu hutbesinden de konuşmasından da birkaç paragraf aldım burada. Şöyle buyurdu: Eshabım, benim için öleceğim diye üzülüyormuşsunuz. Benden evvel hangi peygamber ümmetiyle ebedi kaldı ki ben kalayım buyurduğum? Benden çok peygamber gelişti. Hep öldü gittiler. Ben de öleceğim. Siz beni aramak istemiyorsunuz. Ben de sizi seviyorum. Ama Rabbimi daha çok seviyorum. Ben de Rabbime artık kavuşmak istiyorum. Sonra Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ensar'ın muhacirin arasında Ensar Medine yerlerine onlara buyurdu: Bak, sizler gelen muhacire sahip çıktınız. Malınızı ortak ettiniz, yardım ettiniz. Onlara iyi geçinin. Muhacirin Ensar hakkında bilgi verdi. Sonra Peygamberimizin konuşması kaderle ilgili oldu bakalım. Onlara Peygamberimizin bu oradaki meclisteki son konuşması oldu. Son konuşması. Oturduğu yerde güne başlamaktan son konuşması. Buyurdu ki şu alemde, kainatta, evrende her ne oluyorsa Allah-u Teala ezeldeki takdiri iradesi dilemesi olur buyur. Ne oluyorsa yağmurda, karıda, doğanda, ölende, hasta mı ne olsa her bir olay, her bir oluşum Allah'ın ezeldeki takdir iradesiyle oluyor buyurdu. Her şey vaati genci olur. Kulun acı etmesiyle Allah acı etmez buyurdu. Kul acele etmesiyle Allah acele etmez buyurdu. Efendim işte şu işim oluverse, şu oluverse, yok. Buyurdu. Kim ki buyurdu, Allah'ın takdirine, iradesine, Allah'ın hükümlerine karşı çıkarsa, haş Allah'a karşı galebe üstün sağma kalkışırsa, Allah onu kahreder. Allah'ın gazabını uğrar. Ve sonra şöyle buyurdu: Günahlar, isyanlar nimetlerin zevaline sebep olur. Bir toplumda günah, isyan, haramlar açıkça çoğalırsa o toplumun bulunduğu nimetler artık yerini kıta terk edebilir. Demek ki hangi toplum olursa muhteremler, yani hangi dünya olursa olsun, bir toplum aşırı günaha girdi mi, refah seviyesi buna şımartı da aşırı günaha girdi mi, arkadan muhakkak ki Allah nimetini alıyor ona bakmıyor. Arkadan kıtlıklar başlar. Ve yine şöyle buyurdu bu son konuşmasında, onun için bunu hatırlamak için sizlere aziz cemaatimiz, halk, toplum, insanlar salih olursa, Allah'a peygamber itaat ederlerse, emir sahibi de böyle olur. Emir sahibi, yöneticiler böyle olur. Bir toplumda, tabi bugünkü Türkiye'nin değil, geçerlidir yalnız bu. O dönemden kıyamete kadar, her toplum için geçerli bu, bir toplumdaki halk, halkın genel çoğunluğu, salih olursa, Allah'ın güzel kulu olursa, onların yöneticileri de iyi insanlar olur. İyi yöneticiler geri başına gelir. Halk facir, fasık olursa, halk kötü yolda olursa, onların başına da öyleleri gelir buyurdu muhteremler. Ve sonra şura buyurdu, hesabım, ben sizden önce gideceğim. İnşallah dedi, buyurdu, buluşma yerimiz dedi, Havz-ı Kevser'imin kenarında buluşacağız dedi. Havz-ı Kevser'in buluşacağız, mahşerde vardı. Havz-ı Kevser'in buluşacağız inşallah dedi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yine Hazreti Ali ile Hazreti Fazıl'ın koltuklarına girdi. Amcası Abbas yönden yol açarak önünden eve götürüldü. O gün Peygamberimizin nöbeti Hazreti Meymune, zevcesi Peygamber onun evindeydi. Bunun üzerine orada bulunan zevceleri ittifakla karar verdiler ki Peygamberimizin durumu ağırlaştı. Hazreti Ayşe'nin evinde kalsın artık dediler. Hazreti Ayşe'nin evi de Peygamberimizin kabrinin bulunduğu bölüm oda muhtemelenler. Yani meşte en yakın. Orası oraya getirildi. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ezan okuyunca Hazreti Bilal'ın baş yardımıyla meşte girmeye çalışıyordu. Yalnız artık vefatına 3 gün kala Hazreti bir Habeşi ezanı okudu. Sabah ezanı ve yatsı ezanı da bir şey de vardı. Hangisi fark etmez. Hazreti Bilal Habeşi ezanı okudu. Hazreti Bilal da eshabın her birinin tabi başka özelliği var ama Hazreti Bilal'ın da peygamber sevgisi daha başka. Çünkü hep peygamberin yanında bulunur. Her zaman yanında bulunurdu. Bakın Kabe'yi bile Hazreti Bilal'e beraber girdi Peygamber. Öyle özelliği var kendisinin. Hazreti Bilal o günkü o ezanı okudu. Fakat ezanı çok zor okudu böyle. Yanık yanık. Resulullah hasta. Peygamber nasıl yapacaklar bunlar? Ezanı okudu. Yine Peygamber almak üzere evine gitti. Kapıya geldi. Her zaman gibi bağırdı. Es-salâ ya Resulallah. Es-salâ ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü, namaza buyur, gel. Peygamberimiz şöyle bir baktı kendine, oturma hali Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin o durumda. Dedi Ayşe validemize, ya Ayşe, Bilal'a söyle, ben bugün mescide gidemeyeceğim. İlk oluyor bu. Bilal'a söyle, Ebu Bekir'e söylesin, imam olsun, namazı kılsınlar. Ayşe anamız dedi ki, ya Resulallah, Ebu Bekir namazı kıldıramaz ama ya Resulallah. Ebu Bekir, sahaben çok yufka yürekli, içi yanık ya Resulallah. O miraba geçince, senin yolunda boş görünce, okuyamaz ya Resulallah. Başkasına bunu söylesen, Ömer'e söylesen, şey yaptı. Peygamber 3 sefer bir Allah söyleyin, Ebu Bekir'e söylesin, imam olsun ama kılsınlar buyurdu. Bir haber biraz bir Allah. Ya Bilal. Tabi söyleyen de Fatma Alemiz olduğu söyleniyor. Ağlayarak ya Bilal, Resulullah gelemeyecek ağır durumda. Ebu Bekir imam olsun. Hazreti Bilal bitti tabara muhtemelen böyle. Hemen şeyin işi başına koydu. İmam böyle. El işi başına koydu. Düşecek artık orada. O kadar şöyle antikinin sonradan, o kadar işkence gördüm Mekke-i Mükerreme'de, ama böyle yıkılmamıştım diyor. Resulullah'ın ağır hasta olduğunu duyunca, bittim yıkıldım arada. Yandı arada. Ama ne yapacak? Savunmazın kılması gerekiyor. Namaz farz ama. 5'te yavaş yavaş geldi. Zor geliyor ama. Sahabeler de baktılar, Hazreti Bilal her zaman getirir Peygamberimizi. Yine Peygamber getirir. Beklentisi var sahabelerde. Herkesin gözü hep kapıda. Kimse sanki soluk almıyor kimse. Nefes kesilmiş. Herkesin gözü kapıda. Resulullah gelince gecikme de oldu. Baktı sahabeler, Hazreti Bilal yalnız geliyor. Hiç konuşamıyor Bilal ama. Dolmuş. Tık hiç konuşamıyor. Onu herkes bakıp ne olacak baktılar. Ne öyle Bilal? Hiç cevap veremedi. Doğru Hazreti Bekir'in yanına gitti. İşaret ile kalk namaz kıldır dedi. Konuşamadan. Hazreti Bekir durumu anladı tabi. Namaz kılması farz yani tabi. Namazı olmayacak. Hazreti Bekir kalktı mihraba geçti. Geçti ama her zaman gözleri mihrabı Resulullah görüyordu. Resul yok şimdi mihrabda Aleyhisselam Hazretleri. Mihrab boş onun yere boş. Hazreti Bekir yalnız niyet edip tekbir aldı. Allah'a bir tekbir aldı, okuyamıyordu. Tıkandı. Ağlama başladı bu sefer. Tıkandı, durdurdu, ağlama başladı. Ve sesli ağlama başladı. Tabi bütün sahabeler alışıyorlar. Bütün sahabeler alışıyorlar. Bu şekilde ağlaya ağlaya Hazreti Bekir kısa okuyarak o gün ilk namazı kıldılar. Peygamberin sağlığında 17 vakit namazı Hazreti Bekir kıldırdı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin son günü 12 Rebiül Evvel Pazartesi. O günü doğmuştu. Aynı gün vefatı geldi. O gün sabaha karşı Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bir ölüm sağlığı verdi Mevlam Peygamberimize. Mevlam bir bağışladı kendisine. Peygamber baktı ki sabah ezanına baktığında hafif, kendi yürüyebilecek durumda, kendini iyi hissetti. Kalktı Peygamber meşte geldi. Adem Peygamber odasından meşte kapı da vardı. Peygamber oradan geldi, açtı kapıya baktı oradan. Peygamber işte bir geriden baktı, eshabına baktı. Ebu Bekir Sıddık Hazretleri mihrapta. Böyle yanık yanık böyle işin için okumaya çalışıyor. Diğer bütün sahabeler saf saf olmuşlar. Her biri mahzun, gözler yaşlı, namazalar. Peygamber sahabeni görünce gülümsedi. Ya Rabbi elhamdülillah böyle bir sahaben var aklımda kalan buyurdu. Böylece. Bunun üzerine bazı sahabeler peygamberi gördüler. Başladılar Hazreti Bekir'e işaret vermeye namazda. Allahu Ekber, Sübhanallah gibi işaret etmeye başladı. Yani Resulullah geldi. Yani sen çekil. Sahabeler tabi nasıl sevinçli sahabeler de. Hazreti Bekir hiç kalıyordu peygamber yanına tabi, onun yanına tabi. Hazreti Bekir de fark etti. Tam geri çekilecek. İşaret etti. Geç mihrabat işaret etti. Peygamberimiz oturduğu yerde Hazreti Bekir'e uyarak o gün dünyadaki son sabah namazı kıldı. Kıldı. Tabi selamdan sonra baktı sahabeler, Resulullah aralarında şimdi sahabeler. Hem kendi geldi mescide, oturarak kılıyor ama kendi geldi mescide aralarında. Şimdi sahabede muazzam bir sevinç. Çok şükür bizi Mevlana bağışladı peygamberimiz derken muazzam sevinç sahabelerde. Ama peygamberimiz kimseyle görüşmedi. Hiç konuşmadı. Yine evine gitti, yattı. Artık ecel yastığına başına koydu. O gün işim. O arada Üsame de orduyu hazırlamış. Daha bir gün evvel daha kendisi gelmişti. Kısa kesim oralarını. Üsame gidip peygamberimize vedalaşmaya. Peygamber buyurdu, ya Üsame, Allah'ın bereketiyle yürü git. Babanın şehit olduğu yerde Rumlara savaş. Muhte taraflarında yani. Savaşlara buyurdu. Hatta Üsame savaştan muhtemelen babasını şehit edildi, o eliyle öldürdü orada bak. Allah hikmetine bakmaz cemaatim bence. Peygamber başına git buyurdu ona. Hazreti Üsame de ordunun başına gitti. Artık emir verdi, harekete geçecekler. Annesi Ümmü Eymen Hazretleri, Ümmü Eymen. Peygamberimizin ikinci annem dediği kadın. Babadan kalmayacağı Peygamberimizin böyle. Peygamberimizin elinde onu büyüdü. Haber oğluna, Üsame'ye söyleyin, Resulullah durumu ağır gitmesin buyurdu. Ve o anda peygamber durumu ağırlaştı cemaatimiz. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ayşe Validemizin göğsündeydi son anda böyle. Peygamberin başı Ayşe Validemizin göğsündeydi. Hatta Ayşe Validemiz şöyle buyuruyor sonradan. Allah'a şükür peygamberimizin tükrüğü ile benim tükrüğüm son anda birleşti buyuruyor. Nasıl oldu ya Ayşe diyorlar. O anda Hazreti Abdurrahman, Hazreti Ayşe'nin validemizin erkek kardeşi, o gelinde bir misvak varmış. Peygamber misvağa bakıyor. ağır durum. Peygamber Müslüman'a bakıyor. Ayşe Hanım'ın sordu, ya Resulallah, misvak vereyim mi sana? Baştan ver. Misvak aldı, ona verdi. Misvak kuruyormuş. Peygamber bunu şey yapamadı. Ayşe Hanım'ın misvak aldı ağzında, tükrüğünü dişine ezdi, bayağı yumuşattı onu. Peygamber'e verdi, Hazretlerine verdi. O arada, tabii Fatıma anamız var şimdi muhteremde. Peygamber arkadan kalan tek ciğer paresi Fatıma validemiz. Tabii orada durmadan ağlıyor. Durmadan ağlıyor. Bir ara Peygamber şöyle buyururdu. Fatıma'm, ağlama. Ağlama Fatıma'm. Senin ağlama melekte dayanamıyor buyururdu. Senin ağlama melekte dayanamıyor. Ağlama buyurdu. Tabii Hazreti Fatıma tutamıyor kendisini. Hem baba, hem Peygamber, Resulullah, her şeyi, her şeyi muhteremler. Peygamber işareti, yaklaş bana diye. Yaklaştı, onun kulağına bir şey söyledi Peygamberimiz. Çok sesi kısık çıkıyordu. Bir şey söyledi kulağına. Fatma annemiz ağlamaya başladı muhteremler. Ağlamaya başladı. Peygamberimiz yine işareti yine tekrar geldi diye. Yine gitti, bir şey söyledi. Bir defa gülümsemeye başladı Fatma annemiz. O arada Hazreti Ayşe Validemiz sordu Fatma Validemize. Ya Fatıma, babam sana ne dedi? Önce ağladın sonra güldün. Şirap yürüdü. Babam bana bunu gizli söyledi. Bu bir peygamberin sırrıdır. Bir peygamberin sırrı açığa verilmez buyurdu. Fakat peygamber vefatından sonra bu sırrı açıkladı, onu açıkladı. İlkinde ona peygamber şunu söylemiş. Kızım Fatıma, biraz sonra Rabbime kavuşacağım. Peygamber tabi seviniyor. Kızım falan biraz sonra Rabbime kavuşacağım. O zaman ağlamış Fatıma anamız da babasına gidiyor. Sonra şunu, ikine şunu söylüyor. Kızım benden sonra ilk olarak sen bana kavuşacaksın buyuruyor. Ehl-i Beytim'den buyuruyor. O zaman da gülüyor, seviniyor. Babama kavuşacağım diye. Gerçekten 6 ay sonra Peygamberimizin kucağına mezarda kavuştu muhtemelen. Kavuştu. O arada Cebrail Aleyhisselam Peygamber'i ziyarete sık sık geliyordu, yine geldi. Ya Resulallah, Azrail de geliyor. Onu gökyüzüne bıraktım. Cebrail Aleyhisselam demek ki daha hızlı gelebiliyor. O yapıyor sahip kendisi. Onu gökyüzüne bıraktım. O da geliyor Ya Resulallah. Peki gelsin bakalım. Azrail Aleyhisselam geldi, işleri girme Azrail Aleyhisselam. İzin istedi. Peygamber izin verdi, işlere girdi. Peygamber sordu, ya Azrail niye geldin? Ya Resulallah, eğer izin verirsen vazifemi yapacağım, ruhunu alacağım, seni âlâ-i meliâle yükselip götüreceğim. Eğer izin vermezsen dönüp gideceğim. Bana Allah böyle emir verdi. Sana ben bağlıyım şu anda. Peygamber Cebrail'e baktı. Cebrail'e baktı. Peygamber'i daha çok sever, Cebrail'i severdi. Ona baktı. Hazreti Cebrail şöyle dedi. Ya Resulallah, bütün göklerdeki melekler, meli'adaki melaike mukarrepler, cennette huriler, melekler, hep senin yola bakıyorlar şu anda. Resulullah gelecek, Hatembi'ye gelecek diye bütün gök melekleri seni bekliyor şu anda. Veli ağlar seni bekliyor ya Resulallah. Rabbim seni istiyor ya Resulallah. Peygamberimiz dedi ki Azrail'e, ya Azrail, yap dedi görevini dedi. Azrail Samadze tabi hayatındaki en zor görevini yaptı. Ve Peygamberimizin mübarek ruh şeriflerini kabzetti. Yani ruh bedenden ayırdı. Ve o anda odada bir nur odayı kapsadı. Peygamberimizin durumu da gülümseme şeklinde. Orada bulunan yalnız Peygamber hanımları, kızları, şunlar bunlar, kadınlar yalnız orada. Erkek arada. Acaba Peygamber uyuyor mu? Peygamber rahatladı mı? Açılıyor mu? Öldü mü? Ayırt edemiyor şimdi Peygamber durumu. O durumda Peygamber dedi. Tabii tamamen daha nur oldu kendisi. Öyle muazzam bir kokular oldu. Bir rahatlı bir hal oldu. Hazreti bir Eymen denen o mübarek kadıncağız. O en çok ağlıyor işlerinde. Peygamberimizin arkasındaki nübüvvet nuru, mührü var dedi. O büyütüş için peygamber iyi biliyor bunu. Peygamberimizin arkasındaki o peygamber mührüne bakalım. Duruyorsa daha yaşıyordur. Baktılar, o peygamberin tam arkasında, tam kalbinin hizasının arka tarafında şöyle bir dirhem yuvarlak para şeklinde bir nur vardı orada, mühür vardı orada. Baklar, o mühür kaybolmuş anlattı. Hazreti Ömer başta ağlamaya, Resulullah gitti derdi. Dedi. Tabi orada bulunanlar ağlama başlayınca dışarıda sahabelerin çoğu geziniyorlar. Kim meşritte, meşritin dışında, evin etrafında hep peygamberler ben ne olacak acaba? Ne olacak acaba derken orada ordu haber gitti tabi gelin derken ordu Medine'ye yürüdü. Ağlama sesini duyunca sahabeler durumu anladılar. Resulullah gitti dünyadan. Artık son peygamber de gitti. Resul peygambersi bir alem, onların için zindan karanlık oldu artık Medine, hayat. Onlar karardı, hayatlar karardı artık onları. Artık tabii acı haber çabuk duyuldu derler. Hemen kısa bir zamanda etrafa çabuk duyuldu. Nasıl ki peygamberimizin hicrette Medine'ye geldiği gün, Medine nasıl o gün bir bayram yapmışsa, o günden Medine en matemli gününü yaşadı alacağım. Hastalar, çocuklar, kadınlar, herkes yollara döküldü. Resulullah vefat etti. Resulullah gitti, Resulullah giderdi. O ağlayan çocuklar, kadınlar, şunlar bunlar. Hazreti Osman dili tutuldu, hiç konuşamadı. Hastalar bir duvarın dibine çöktü, kaldı. Böyle sanki ölü gibi kaldı orada. Hazreti Ömer kılıcı çekti bu sefer. Resulullah ölmez. Öldüğüne başını vururum dedi. Hazreti Ömer de şaşırdı böyle. Yani çılgına döndü. Ne yaptığını bilmiyor. Sahabeler herkes ağlamada, hüznün katlarını, işlerini bir kargaşa kaos oldu. Kimse kimseyi bilmiyor böyle. Çocuğunu emziren kadın çocuğu atmış da yola bakmış. Çocuğunu emziren kadın çocuğu atmış, çocuğun farkında değil. Kimse böyle. Kimse ne evlat, ne anne, ne baba, kimse kimseyi görmüyor. Herkes ağlıyor. Gönlü ağlıyor, gözleri ağlıyor, işleri ağlıyor. Bir kaos, kargaşa, bir alem oldu. Hazreti Bekir de evine gitmiş, harp hazırlığı için bir şey almak üzere haber geldi. Ya Ebu Bekir, Resulullah öldü diye deniyorlar. Ömer de böyle diyor. Hazreti Bekir hemen doğru koşup ağlaya ağlaya eve geldi. Tabii Ayşe Hanım'ın kızı olduğu için bu eve girdi. Kızı çünkü orada tabii. Eve girdi Hazretleri. Peygamber uzatılmış, örtüs çekmişler, ağlaşıyorlar. Hazreti hiç kimse konuşmadı. Örtüyü kaldırdı. Baktı, Ya Resulallah, anam babam sana kurban olsun Ya Resulallah dedi. Ölümün hayattan daha da güzelleşmiş Ya Resulallah dedi. Kucakladı, peygamber alnından öptü aradan. Başladı ağlamaya. Ağlamaya başladı. Artık kendinden geçecek. Kendinden geçecek. Dayanamıyor artık. Hep peygamberimize beraber oldu. İman ettim beri. Aşağı yukarı 23 yıl hep peygamberle beraber oldu. Ama peygamber doyamamış tabii. Doyulmuyor tabii. Hiç görmemiş sanki. Öyle bir hal geliyor kendisine. Bir an aklına geldi ki dışarıda bir kargaşa kaos var ama millet ne yaptığını bilmiyorlar. Millet çılgın millet. Konuşamıyorlar. Diri tutanlar var. Yere düşüp bayılanlar var. Komaya girenler var. Dışta kargaşa var. Baktı ki bu ümmetin işini de böyle bırakmaz bu şekilde. İşte bir kendini toparladı. Peygamber önünü örttü. Dışarı çıktı. Bütün sahabeler koştular. En önemli kaynak o şimdi haber olarak. Ebu Bekir ne oldu? Resulullah ne oldu? Ebu Bekir Resulullah ne oldu? Doğru meşte geldi. Bir iki basan minbere çıktı. Şura buyurdu. Resulullah dünyadan gitti. Ayet-i Kerim'i okuyamayacağım şimdi az cemaatimiz. Dünyadan gitti. Ama onun Rabbi hayır kayyumdur. Sadır buyurdu. Hazreti Ömer döndü. Ya Ömer, sen ne yapıyormuşsun böylece? Ölmez diyormuş Resulullah. Bela buyurmadı mı? Kadı halet min kabili rüsül ilahır. Onlar peygamber öldüler. Buyurmadı mı? Hazreti Ömer de kendine gel az cemaatimiz. Bu şekilde Rabbimizin son peygamberi olan Hatim-i Hazretleri dünyadan geçti. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi tekfin, yani kefenlenmesi, terizatı, yıkanması, mezara gömülmesi meselesi inşallah nasip olsa, Rabbim izin verirse inşallah, sağlık verirse, haftaya konu gelir inşallah. Lillahi Teala Fatiha.